मिरातुल अरूस सानी। सर्दियों का मौसम था। कोठी के सामने वाली सड़क पर गोद में 2 साल की बच्ची उठाए मौलवी मुकीम गुजर रहे थे। अपनी बच्ची को लाड से थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कहते, बोलो बेटी अल्लाह, बोलो बेटी अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, बोलो। मौलवी मुकीम हर रोज सुबह के वक्त जब बाजार कदरे सुनसान होता तो यूं ही बच्ची को कोठी के बगली दरवाजे से लेकर गुजरते, सामने वाली सड़क पर आ जाते थे या बाद में सौदा सलफ खरीदने के वक्त बच्ची उठाए गुजरते। उस वक्त सिकंदरा 7 बेडरूम की कोठी में बच्चों के ड्रेसिंग रूम में बच्चों को आयाओं के साथ तैयार करने में मसरूफ होती। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना भी उसने पिछली गर्मियों से शुरू किया था। उससे पहले जब उसका शौहर और बच्चे स्कूल के लिए रवाना होते तो वो सो रही होती और करीबन 11 बजे के करीब बिस्तर से निकलती। पिछली गर्मियों में सिकंदरा ने महसूस किया कि उसके घर में डिसिप्लिन का मसला है। तीनों बच्चे निहायत आवागान किस्म के वाकया हुए हैं। छोटी छोटी उम्र में न जाने वो कौन कौन से जन्म की जिंदगी बसर करने पर तुले थे। कभी सिकंदरा को वो रीछ नजर आते, कभी लगता ये जहरीले सांप हैं, डस ही तो जाएंगे। कभी बैठे बैठे महसूस होता, यकीनन किसी दूसरे जन्म में मेरी किसी सौत के ये तीनों बच्चे होंगे, वरना क्या वजह कि ये कभी हुक्म नहीं मानते, हर लम्हे अपनी मनवाने के दर पे रहते हैं। छोटी सी बात भी बर्दाश्त करना इन तीनों के बस की बात नहीं। रोना, चिढ़ना, एक दूसरे से लड़ना आम सी बात। नर्सरी में से हर वक्त नकली बंदूकों की आवाज़ें आती, यूं लगता भूचाल आने वाला है। दरमियान वाले फरहत ने शागिर्द पेशा की हरवालगी से अनगिनत गालियां भी सीख ली थी। मेहमानों के सामने भी वो जबान बंद न करता। सिकंदरा और उसका मियां जाहिद बड़ी शुस्ता अंग्रेजी में झेंप कर कहते रहते, बस जी ये एक फेज है, सब बच्चे इसे गुजरते हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे। फिर वो दोनों लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस, कहानियाँ, वाक़े बयान करते। लेकिन अंदर कहीं सिकंदरा को एहसास रहने लगा कि कहीं कोई खराबी ज़रूर है। बेडरूम की तन्हाई मिलते ही सिकंदरा सिगरेट सुलगार कर कश लगाती और एक आंख बीच कर कहती, जाहिद दूसरों के भी तो बच्चे हैं, उनको तो ऐसा कोई मसला नहीं, ये तो किसी की मानते ही नहीं। आप भी तो उन्हें कुछ नहीं कहते जाहिद, हमेशा हमेशा स्पॉइल करते हैं। कट क्लास के छोटे से क्लास से विस्की का नंदा सा घूंट हलक से उतार कर जाहिद कहता, तुम्हें ऐसे ही फोबिया हो गया है सिकंदरा, बच्चों को दबाओगी तो फिर ये सोसाइटी में आगे बढ़ने के काबिल नहीं होंगे, इनमें फाइट ख़त्म हो जाती, अगर ये हुआ तो फिर कंपटीशन का मुकाबला कैसे करेंगे, इनको दूसरों को दबाना झिड़कना आना चाहिए, ये इस दौर की अहम ज़रूरत है, खासकर थर्ड वर्ल्ड की। सिकंदरा चुप तो हो जाती लेकिन उसके अंदर खुदबुद होती रहती। कुछ देर वो चुप रहती, फिर केतली के ढकने की तरह उबलता पानी अपना प्रेशर बजाने लगता। हमारे घर में तो अम्मा सिर्फ आंख का इशारा करती थी जाहिद, हम 7 बहन भाई थे, मजाल थी किसी के जो अब्बा जी के आने पर किसी की आवाज़ निकल सके, सब सुसरी की तरह सो जाते थे। वो मेल शोवनिज्म का ज़माना था सिकंदरा, अब डेमोक्रेसी का अहद है, वो इफ्लास का वक्त था, अब दुनिया प्रॉस्परस हो गई है, बड़ा फ़र्क है, तब तालीम नहीं थी, अब देख लो छोटी ज़ारा केजी में सारे फलों के नाम अंग्रेज़ी में जानती है। तुम अपने छोटे से सर को इतनी तकलीफ़ ना दिया करो, ये ऐसे ही फेज़ है, बहुत जल्द ये तीनों चैलेंजेस कबूल करने वाले बड़े शानदार ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे, कद आवर, अपनी अहमियत के एहसास से तने हुए। एक मसला तो डिसिप्लिन का था ही, लेकिन उसकी तह में एक और भी मुश्किल थी। जाहिद को शुरू दिन से ही सिकंदरा बहुत पसंद आई। शुरू शुरू में जब बैक्सिंग के लिए आंटी सुरैया आती और सिकंदरा कमरा बंद कर लेती तो जाहिद को बड़ी उलझन होती। जाहिद कदरे झेंपू अमीरजादा था, उसने सिकंदरा के अलावा कोई महबूबा पालने का ख्वाब भी कभी ना देखा था। शुरू शुरू ही शादी में जब सिकंदरा की हैसियत बीवी के बजाय महबूबा की हो गई तो घर में टिकट, सिक्का, दिफा, फाइनेंस सब कुछ सिकंदरा के हाथ में चला गया। पहले 2-4 साल तो उनका अकाउंट सांझा रहा, फिर जाहिद ने सिकंदरा ही के नाम का अकाउंट भी खुलवा दिया, जिसमें इतना कैश हाउसकीपिंग का मौजूद होता कि सिकंदरा को कभी जाहिद से कुछ मांगने की जरूरत पेश ना आती। अभी मोहब्बत का सूरज निस्फ नहार पर ही था कि तीनों बच्चे आ गए। चूंकि सिकंदरा के महबूब बच्चे थे और सिकंदरा तक पहुँचने का वाहिद रास्ता बच्चे ही थे, इसलिए घर आते ही जाहिद भी किसी को दूध पिलाता, किसी का नैपी बदलता, किसी को कंधे से लगा के बर्प करता, پہلے چند سالوں میں ہی تینوں کو اپنی اہمیت کا بخوبی احساس ہو گیا۔ چونکہ زاہد کو سکندرہ سے عشق تھا اور سکندرہ بچوں کی دیوانی تھی، اس لیے زاہد کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب اور کیسے وہ محبوب کے محبوب کا غلام ہو گیا۔ بچوں کو لمبی ڈرائیو پر لے جانا، پارک میں گھنٹوں کھلانا، باجے بجا بجا کے بچوں کو بہلانا، بیبی سائیکلوں کو بچوں کو لدائے لدائے سیر کرانا، ہر طرح کے گانے سنانا، نہلانا، کندھے سے لگا لگا کر تھپکنا اور سلانا زاہد کے محبوب مشغلے تھے۔ یہ نہیں کہ اس گھرانے میں ملازم نہ تھے، ہر بچے کی اپنی کھلائی اور تینوں کھلائیوں کی فلپینو گورنس بھی تھی، لیکن زاہد کے پاس سکندرہ کے ساتھ رہنے، اس کا قرب حاصل کرنے کا واحد راستہ بھی صرف بچے ہی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سکندرہ اور زاہد کی تمام دلچسپی صرف بچوں پر مرکوز ہو گئی، اور وہ دونوں ساتھ بیڈ روم کی دو منزلہ کوٹھی چھوڑ چھوٹی سی نرسری میں وقت گزارنے لگے۔ ساجد کے اسکول جانے سے پہلے ہی سکندرہ کو احساس ہو گیا تھا کہ کہیں غلطی ضرور ہے۔ ساجد، فرت اور چھوٹی زارا ابھی سے بڑی بڑی شخصیتوں کے مالک تھے، وہ تینوں ملازموں پر حکومت کرنے کے اہل اور ماں باپ کو زچ کرنے پر قادر تھے۔ ساجد تو ٹھڈے مارنے میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ بیٹھے آدمی کو اپنی پنڈلی بجانا مشکل ہو جاتا۔ پہلے تو سکندرہ کو کئی سال یہ نشہ رہا کہ زاہد بچہ نچھاور قسم کا مرد ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اس بات پر فخر کرتی کہ رات کی 2 بجے والی فیڈ زاہد خود ہی اٹھ کر زارا کو پلا دیتے ہیں، مجھے کبھی نہیں جگاتے، لیکن سکندرہ بچوں کی اٹھان دے کر خوف زدہ ہو گیا۔ اب کبھی کبھی اس کا زاہد سے جھگڑا رہنے لگا۔ زاہد سکندرہ کے حسن کی وجہ سے کمپلیکس میں مبتلا تھا۔ وہ سکندرہ کو سمجھاتے ہوئے کہتا، بھائی یہ کتنی دیر بچے رہیں گے، اسکول میں گئے تو گئے، پھر ان کے دوست ہوں گے اور ہم تم دونوں ان کی راہ دکھا کریں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو باپ کے قریب ہونا چاہیے، اس سے ان کا کانفیڈینس بڑھتا ہے۔ شیر اپنے عیال پر نر بچہ بٹھا کر اسے چنگھاڑنا سکھاتا ہے، میں بھی ان بچوں کو شیر بناؤں گا، شیر، سارا جنگل ان سے ڈرے گا۔ سکندرہ کچھ عرصہ تو زاہد کے سرپرستی سے سرشار رہی، لیکن آہستہ آہستہ اسے پکا یقین ہو گیا کہ بچوں کی غلط تربیت کی اصلی وجہ زاہد کا لاڈ پیار ہے۔ وہ بچوں کو نہ جھڑکنے دیتا ہے، نہ ہاتھ سے کوئی کام کرنے کی ترغیب، اور نہ ہی کبھی وقت کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اب وہ سہیلیوں کے پاس کافی پارٹی میں عام طور پر زاہد ہی کو ڈسکس کرتی رہتی، بھئی میں کیا کروں، مہنگے مہنگے کھلونے لے آتے ہیں، کل ساجد نے ٹھڈا مار کر اتنا قیمتی کرسٹل توڑ دیا، میں بڑے شوق سے ڈینمارک سے لائی تھی۔ پتہ ہے زاہد نے الٹا ساجد کو پیار کیا، کہنے لگے اس طرح اس کا کانفیڈنس ٹوٹ جائے گا، اس کو غلطی کا احساس نہ دلاؤ، گلٹ پیدا ہوتی ہے، اور احساس سے جرم ہیومن بینگ کے لیے اچھا نہیں۔ پچھلی گرمیوں تک سکندرہ صبح کے وقت کبھی نہ جاگی تھی۔ تینوں بچوں کو گورنس اور نوکرانیاں پکڑ دھکڑ کر تیار کرتی اور زاہد کے ساتھ روانہ کرتی۔ کئی بار سکندرہ نے زاہد سے کہا کہ بچوں کو ڈرائیور کے ساتھ جانے دو، لیکن زاہد بچوں کا ہیرو بننا چاہتا تھا، اور اسی توسط سے وہ سکندرہ کا ہیرو بھی بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ رضامند نہ ہوا۔ آخر ہار کر ایک دن سکندرہ نے اسکول پہنچ کر فرحت کی مس سے رجوع کیا۔ مس پروین ہمدرد شکل کی لڑکی تھی، بڑی دیر تک وہ تینوں بچوں کی کارستانیاں سنتی رہی، پھر بولی، لیں زارا تو بہت چھوٹی ہے، وہ بھی آپ کی بات نہیں مانتی۔ ہاں لو، وہ تو باپ کی سب سے زیادہ لاڈلی ہے، رات کو 12 بجے جگا کر آئس کریم مانگنے کی فرمائش کرے تو زاہد انکار نہیں کرتی۔ پرسوں رات ہم رات کو 2 بجے چڑیا گھر گئے، جب اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ رات کو چڑیا گھر بند ہوتا ہے تو سوئی۔ دیکھیے آپ ایسے کریں کہ ایک تو سارے بچوں کو اپنا اپنا یونیفارم خود رات کو لگانے دیں، ساجد تو بہت بڑا ہے، سینئر کیمبرج کر رہا ہے، اس سے پہل کریں۔ دوسرے یہ سب اپنے اپنے جوتے خود پالش کریں، اپنے بستے خود پیک کرنے کی عادت ڈالیں۔ جی ٹھیک ہے، سکندرہ نے کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ تینوں تو ہاتھ سے پڑا کھلونا بھی نہیں اٹھاتے، بستے کپڑے وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ جو قومیں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا سکھاتی ہیں وہ خود بخود ڈسپلنڈ ہو جاتی ہیں۔ صبح ان بچوں کو کون تیار کراتا ہے؟ ٹیچر نے پوچھا۔ ان کی اپنی اپنی آیا ہے، گورنر سپروائز کرتی ہے۔ اور آپ کیا کرتی ہیں صبح کے وقت؟ مس کو بھی ایک امیر خاتون کو شکنجے میں گھسنے کا موقع ملا۔ پتہ ہے مس، ہماری سوشل لائف ایسی ہے کہ ہم رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ آپ کے شوہر دفتر جاتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے اپنے بزنس ہے، وہی تو بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں، پھر وہ بھی تو صبح جاگتے ہیں نا۔ مس نے شکنجے کو اور کسا۔ जी उनको बहुत शौक है बच्चों के काम करने का। मैं तो इतनी थकी हुई होती हूँ तो मैं तो बिस्तर में ही दो प्यालियाँ चाय के ना पी लूँ तो मेरी आंखें नहीं खुलती। एक हल है, फरमाइए। आपको सुबह उठना होगा। चलिए उठ लूँगी, बस आप कल से इन बच्चों की तैयारी देखेंगे। सुबह उनको खुद स्कूल सी ऑफ करेंगी, एक महीने बाद आप खुद ही डिफरेंस देख लेंगे। लेकिन अब तो उसे सुबह जागते भी साल से ऊपर हो चला था। लेकिन हालात अगर वैसे ही नहीं थे तो कुछ बेहतर भी नहीं थे। अब बच्चों को कुछ कहते हुए सिकंदरा पहले से ही मोहतात और खौफजदा हो जाती। साजिद सीनियर कैम्ब्रिज की तैयारी कर रहा था। उसके सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि सिकंदरा उसकी मदद तो क्या कर सकती, राय भी नहीं दे सकती। जब भी वो कुछ पूछता सिकंदरा को जवाब न बन पड़ता, और अगर वो जवाब दे ही देती तो बेजारी के साथ साजिद कहता, आपको नहीं पता ना, आपको कुछ नहीं आता। सिकंदरा अच्छी भली अम्मे पास थी, लेकिन बेटे के सामने अपने कम इल्मी की वजह से उसकी कमर पर पसीने आने लगे। फरहत सिर्फ पांचवीं जमात में था, लेकिन उसकी आदतें ऐसी थी कि अल्लाह की पनाह, गफलत, बेपरवाही और शरारत की वजह से उसके ग्रेड ठीक ना आते। लेकिन उसका भी कोई हल सिकंदरा के पास ना था। वो ट्यूशन लगवाती और बदलती रहती, लेकिन ना ग्रेड बेहतर होते ना फरहत की तबीयत में फ़र्क आता। ज़ारा केजी में थी और अभी उसकी पढ़ाई का इतना बोझ ना था, लेकिन वो दिन में 5 मरतबा ड्रेस बदलती। अगर पोनी बनवाते वक्त ज़रा सा हाथ लग जाता तो वो पैरों चीख चीख कर रोती। उसके रोने से तमाम मुलाजिम और घर वाले डरते। खाने के मामले में भी वो इंतहाई पसंद नापसंद की मालिक थी। उसका नाश्ता बनाना ही खानसामे के लिए एक अजाब था। कभी अंडे की जर्दी ठीक ना होती, कभी अंडा पूरा गोल ना होता, कभी उससे बू आती। आइसक्रीम रोज खाना उसका मामूल था, लेकिन हर रोज़ ये ट्रीट एक बखेड़ा बन जाती। जाहिद घूम घूम कर आइसक्रीम पार्लर्स में उसे ले जाता, लेकिन वो जिद करती रही, यहाँ नहीं वहाँ चलो। और जब वहाँ पहुँचते तो हुक्म मिलता, मैंने यहाँ कब कहा था, आगे चलो। बच्चों के हाथों से कंदरा इस कदर आजिज़ आ चुकी थी कि अब उसे घर से भाग जाना अच्छा लगता, लेकिन जहाँ भी जाती गुफ्तगू का एक ही टॉपिक रहता, बच्चे। क्योंकि इस कदर तकलीफ के बावजूद बच्चे ही सिकंदरा की कायनात। फ़ोन उठाते ही बच्चों को डिस्कस किया जाता, दफ्तर में जाहिद से बात होती तो भी घूम फिरकर बात बच्चों पर ही आ जाती। जिन बच्चों की सिकंदरा दिलो जान से आशिक थी, इन्हीं से अब दिन में कई मरतबा ब्रेक चाहती, जैसे तांगे में जूते जूते थक गई हो। उसका जी चाहता कि कहीं भाग जाए और फिर कभी वापस ना आए, लेकिन बच्चों से दूर रहना भी मुमकिन ना था। कुछ देर के लिए जब वो गवर्नेस के पास बच्चे छोड़कर चली जाती तो अंदर से उसे वहम घेर लेती। उसे ख्याल आता, ज़रूर चोरी चोरी ज़ारा ने मेरा हेयर ड्रायर लगाया होगा और नन्नी नन्नी उंगलियां स्विच बोर्ड में धंसाई होंगी। फरहत ने अपनी डेजी गन से कुत्तों को परेशान किया। साजिद के पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस ना था, लेकिन वो घर में मौजूद गाड़ियां लेकर ड्राइव पर निकल जाता। ड्राइवर उसे कुछ ना कह सकते। ऐसे ही और कितने और इनसे मिलते जुलते अनगिनत वहम सिकंदरा को घेरे रहते। वो पता नहीं क्यों बच्चों के साथ कोई अच्छा वाकया या खुशखबरी वापस्ता कर ही नहीं सकती थी। सोचती तो यही सोचती, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता साजिद जा रहा है। सिपाही ने सिर्फ चालान ही नहीं किया बल्कि बेइज्जती के साथ हवालात भी ले गया है। ऐसे ख्यालात आते ही वो अपनी कौम, पुलिस और पाकिस्तान के खिलाफ जी ही जी में खोलने लगती। उसका जी चाहता कि किसी ऐसे मुल्क में हिजरत कर जाए जहाँ का मुआशरा मुनज़्ज़म और महफूज हो। जब भी सिकंदरा बच्चों से रस्ता छुड़ाकर दम लेने बाहर जाती उसे हड़बड़ाकर वापस लौटना पड़ता। वापसी पर वो बच्चों को देखकर सहेलियों को फ़ोन करने लगती। हर सहेली के साथ बच्चों का ही लंबा डिस्कशन होता। उन दिनों उसने एक साइकोलॉजिस्ट सहेली इसी घर से बना रखी थी कि उससे फ़ोन पे बातें करके सिकंदरा का दिल हल्का हो जाता। डॉक्टर मुनीरा 2-4 साल बाहर बर्कले में भी पढ़ा चुकी थी, इसलिए उसकी बातों को सिकंदरा वहीं से कम न समझती। जिस रोज़ फरहत ने छोटे अलसेशन के पाँव में गोली मारी, उस रोज़ फ़ोन पर सिकंदरा की चीखें निकल गई। पता नहीं बच्चों को क्या है, हर किस्म की नेमते हैं मुनीरा, हर किस्म की सहूलत मुहैया है, फिर भी किसी वक्त शुक्रगुजार नहीं होते। हर वक्त नाफरमान, हर वक्त। तुम ऐसे करो सिकंदरा, कुछ देर के लिए तीनों को हॉस्टल में दाखिल करा दो। मैं तो करा दूँ लेकिन जाहिद नहीं मानेंगे, उनकी तो जान है इन तीनों में। फिर ऐसे करो तीनों को लंदन ले जाकर दाखिल करा दो, वहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि एक तो इनकी पढ़ाइयाँ अच्छी हो जाएंगी, दूसरे डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ मैं ऐसे तो कर सकती हूँ, लेकिन फिर तो मुझे लंदन में ही रहना पड़ेगा। इतने छोटे छोटे अकेले थोड़ी रह सकते हैं। तो चंद साल रह लो, डॉक्टर मुनीरा ने मशवरा दिया। ना जी, लंदन की जिंदगी बड़ी टफ है, मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। हाँ ये तो है, फिर कोई इनके साइकोलॉजी समझाओ ना, तुम्हारा इल्म किस रोज़ मेरे काम आएगा। अच्छा मैं शाम को तुम्हें एक बड़ी अच्छी किताब दे जाऊँगी, डिफ़िकल्ट और हाई आईक्यू के बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए। इस बात पर सिकंदरा खुश हो गई। हर माँ की तरह उसे भी पूरा यकीन था कि उसके बच्चे बड़े ज़हीन, फतीन और खूबसूरत हैं। यही तो सारी मुश्किल है मनीरा, अगर ये कुछ कम इंटेलिजेंट होते तो फौरन ही काबू आ जाते। इनका आईक्यू इस कदर ज़्यादा है। साजिद के टीचर कह रहे थे कि अगर ये बच्चा ज़रा तवज्जो दे तो सीनियर कैम्ब्रिज में टॉप कर सकता है। मुश्किल तो यही है कि वो ये करके ही नहीं देता। पढ़ेगा पढ़ेगा, हाई आईक्यू के बच्चे को हैंडल करना भी आसान नहीं, डॉक्टर मुनीरा बोली। मैं अभी ड्राइवर भेजती हूँ, तुम प्लीज़ किताब भेज दो। ज़रूर, भूलना नहीं। नहीं भाई, बाय। गो सिकंदरा किताब पाने की उम्मीद में थोड़ी सी मुतमईन हो गई थी, लेकिन अभी तक उसके दिमाग पर बच्चे सवार थे। जब वो इस मूड में किचन में गई तो नए खानसामा से उसकी ये गुफ्तगू हुई। देखिए कल शाम 40 लोगों का फॉर्मल डिनर है, आप आज ही सारा मेन्यू मेरे साथ डिस्कस कर लें। क्या पता बच्चे कल मुझे वक्त दें या ना दें। खानसामा थोड़ी देर अपनी कड़बड़ी दाढ़ी में बाएं हाथ की अंगुश शहादत फेरता रहा, फिर कसमसाकर बोला, बेगम साहब मैं इस घर में नया आदमी हूँ, लेकिन मुझे आपकी परेशानी देखकर बड़ा दुख होता है। सिकंदरा ने अपने तीखे अब्रू उठाए। कैसी परेशानी खानसामा जी? जी बाबा लोग आपके काबू में नहीं आते। सिकंदरा ने लंबा सांस लिया, उसे ख्याल आया खानसामा की शक्ल व सूरत और दाढ़ी बिल्कुल उसके दादा जैसी थी। थोड़ा सा हिजाब खुद ही खत्म हो गया। पता नहीं इन लोगों को क्या है, बात तो मानते ही नहीं। बेगम साहब ये जो पिछली सड़क पर मस्जिद है ना, उसके पेश इमाम के पास आप चली जाइए, बड़े नेक आदमी हैं, आप उनसे पानी दम कराकर बच्चों को पिला दें, खुद ही संभल जाएंगे। मेरा अपना तजुर्बा है जी, मेरी छोटी बच्ची भी इतनी ज़िद्दी थी कि दंदल पड़ जाते। 3 हफ्ते 2 हफ्ते दम कराकर पानी दिया, अब ठीक है, भाग भाग कर काम करती है। बात आपकी ठीक होगी खानसामा जी, लेकिन एक मुद्दत हुई मैंने ये तोहमात छोड़ दिए हैं। ये आपकी मर्जी है बेगम साहब, मैं इसरार नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह आप मुझे ट्राई दे रही हैं ऐसे ही आप मौलवी साहब को भी एक ट्राई दे दें। खानसामा जी मैं आपको बताऊं, मैं उन मौलवी हजरात पे यकीन नहीं करती। एक तो ये औरतों के बहुत ख़िलाफ़ होते हैं, दूसरा ये नमाजों पर बहुत ज़ोर देते हैं, फिर उनका रवैया बहुत रिजिड होता है। मैं तो जाहिद से कई बार ये कह चुकी हूँ कि इस मस्जिद की वजह से हर वक्त डिस्टर्ब होते हैं। मस्जिद तो जाने से रही, हम ही घर बदल लें। खानसामा थोड़ी देर चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बेगम साहब डॉक्टर अगर अच्छा ना भी लगे तो भी उसे दवा ले ही लेनी चाहिए, आगे आपकी मर्जी है। और यह आपकी बात दुरुस्त है, ज़्यादातर मौलवी हजरात सख्त ही होते हैं, मौलवी मुकीम लेकिन वैसे आदमी नहीं। शायद सिकंदरा मौलवी मुकीम से मिलने ना ही जाती, लेकिन अचानक एक शाम साजिद ने नई मर्सिडीज़ की चाबी बाप से बग़ैर पूछे दराज से निकाली और ऐसा हादसा किया कि सिकंदरा ने भी ये इरादा कर लिया कि वो मौलवी मुकीम साहब से मिल लेगी। जुमेरात की शाम थी, मगरिब की नमाज के बाद खानसामा ने सिकंदरा के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रोग्राम तय था, सिकंदरा बाहर निकली तो उसके चेहरे पर मेकअप ना था और कंधों पर शॉल भी थी। बेगम साहब अगर आप बुरा ना माने तो शॉल सर पर भी ओढ़ लें, मौलवी साहब खुश हो जाएंगे, और किसी को खुश करना बड़े सवाब का काम है। सिकंदरा के जी में आई के खड़े खड़े बुड्ढे को घर से निकाल दे, लेकिन फिर उसे अपने दादा का चेहरा याद आ। जब खानसामा और सिकंदरा मस्जिद के पिछवाड़े पहुंचे तो गाड़ी से उतरते हुए खानसामा मेहर अली ने कहा, बेगम साहिबा आप बिला तकल्लुफ अंदर चली जाएं, मैं मौलवी साहब से बात कर चुका हूँ। मस्जिद के पिछवाड़े गहरे पीले रंग के दरवाजे पर सिकंदरा ने दस्तक दी। उसे अगरबत्ती की खुशबू आई, ऐसी खुशबू की वो आदि ना थी। मुंह पर पल्ला करके वो अंदर दाखिल हुए। मौलवी साहब एक दो ढाई बरस की बच्ची के साथ लर्जरे झुकाए झुकाए चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने कहा, तशरीफ लाइए, अस्सलामु अलैकुम। सर के इशारे से सिकंदरा ने उन्हें जवाब दे दिया। बगैर किसी एहसास से कमतरी के उन्होंने एक पुरानी कुर्सी सिकंदरा के लिए लगा दी। बच्ची के सामने छोटी सी तामचीनी की प्लेट में भगारे चावल पड़े थे जो वो अपने नन्न नन्हे हाथों से खाने में मशगूल थे। मौलवी मुकीम का हुजरा, सहन और सहन में बना हुआ बावर्ची खाना, सब कुछ गरीबी, बेकसी और उदासी का शिकार था। लेकिन बेतरतीबी कहीं ना थी। सिकंदरा की निगाहें बच्ची पर जमी रही। वो बड़ी खामोशी और लगन से चावल खाने में मशगूल थी। एक भी दाना तामचीनी के प्लेट से गिरकर नीचे बिछे तौलिया पर गिर जाता तो वो उसे उठाने की कोशिश करती। ऐसे में मौलवी साहब उसकी मदद करते और कहते, ना बेटा, खाना जाया नहीं करना, अल्लाह नाराज होता है। कुछ देर बाद सिकंदरा ने लंबी सांस लेकर पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वालदा एक साल पीछे फौत हो गई। और आपका खाना कौन पकाता है मौलवी साहब? नौजवान मौलवी हल्का सा मुस्कुराया, आंखें उसने झुकाए रखी। हम दोनों ही पका लेते हैं। आप दोनों? छोटी सी बच्ची की तरफ निगाह करके सिकंदरा बोली, हाँ जी, ये बर्तन पकड़ा देती है, मैं चूल्हा जला लेता हूँ। सिकंदरा को इन दोनों की हालत पर बहुत रहम आया। पहले तो उसे ख्याल आया कि ऐसे मफलूकुल हाल बेवकस आदमी के साथ इतनी अहम बात करना फजूल है। फिर ये सोचकर कि खानसामा बुढ़ा और तजुर्बाकार है, अगर मैं उसकी इतनी सी बात मान लूं और वो कोठी में टिका रहे तो क्या बुरा है। आहिस्ता आहिस्ता उसने बच्चों की सारी बातें, जाहिद का रवैया, अपनी बेबसी की सारी दास्तानें शुरू कर दी। उस दौरान ना तो मौलवी मुकीम ने हुंकारा भरा, न बच्ची ने चावल खाना छोड़े। मौलवी मुकीम आंखें झुकाए, घुटनों पर हाथ धरे चुपचाप सुनते रहे। उनको देखकर एहसास हो रहा था कि वो मुजस्सम कान है। जब पौन घंटा सिकंदरा ने बच्चों की बुराइयां कर ली और मौलवी साहब पर मुनकशिफ हो गया कि बच्चों का असल मर्ज नाफरमानी और नाशुक्र गुजारी है, तो बड़ी रुकावट के साथ वो बोली, बेगम साहब, आप चाह रही हैं कि मैं बच्चों को कुरान पढ़ाने आया करूं? सिकंदरा ने झुरझुरी ली और दिल में खानसामा को इडियट कहकर सोचा कि इस कमबख्त ने मौलवी मुकीम को कुछ ब्रीफ ही नहीं किया। नहीं मौलवी साहब, मेरे खानसामा ने बताया था कि आप पानी दम करके देते हैं और उसे बच्चा जिद करना छोड़ देता है। देखिए, मैं क्या और मेरा दम किया हुआ पानी क्या? अगर कुछ तासीर है तो वो कलामे पाक की है। अगर आप चाहेंगी तो मैं बखुशी पानी दम कर दिया करूँगा। मौलवी साहब, मैं खानसामा को भेज दिया करूँगी, आप पानी दम कर दें, बसरो चश्म। लेकिन आप मेहर अली को तकलीफ ना दें। मैं हर सुबह आपकी कोठी के सामने से गुजरता हूँ, मैं ही कोठी पर हाजिर हो जाया करूँगा। सिकंदरा ने सुख का सांस लिया। जी में सोचा, शुक्र है मौलवी साहब आ जाया करेंगे, वरना रोज मेहर अली से बहाने कई घंटे छुट्टी करता। मौलवी साहब, क्या बात है, आप दूसरे मौलवियों की तरह गरजे नहीं, आयते नहीं पढ़ी, आपने मुझे डराया धमकाया नहीं, बेपर्दा आने पर शर्मिंदा नहीं किया, आप किस किस्म के मौलवी हैं? मौलवी मुकीम ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, बेगम साहिबा, अब जमाना ऐसा ही आ गया कि जिसके पास जो इल्म है वो उसे तहक्कुम के साथ ही पेश करता है। हम में से भी कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो अल्लाह का नाम भी ऐसे लेते हैं जैसे वो कोई दुनियावी इल्म हो। क्या करें, कोई सुनता जो नहीं, बेचारे ऊंचा भी बोलते हैं और गरज कर ही बोलते हैं। आप ही तो भी कह रही थी बच्चे सुनते नहीं, तो आपको शाउट करना पड़ता है। आपकी आवाज़ सारे कमरों में गूंजती फिरती है, बल्कि कोठी से बाहर तक जाती है। बच्चे सुनते तो आपको क्यों ऊंचा बोलना पड़ता? बच्ची ने अब तक करीबन सारे चावल खत्म कर लिए थे। मौलवी ने तामचीनी की फूलदार प्लेट में से बड़ी एहतियात से बचे खुचे चावल इकट्ठे करके एक नवाला बनाया और उसे बच्ची के मुंह में डालकर कहा, जाहिदा, प्लेट को साफ करना मक्के में झाड़ू देने के बराबर है। बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी और रकाबी उठाकर उस दलके की तरफ चल दी जो सहन में ही था। सिकंदरा को अब ये बच्ची बड़ी ही पक्की और चालाक सी नजर आई, जो इतनी छोटी सी उम्र में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। बच्ची की आदतें सिकंदरा को बड़ी रियाकार सी नजर आई। पता नहीं मौलवी साहब इतनी छोटी उम्र में इसे इतना टफ क्यों बना रहे थे, क्यों इस कदर डिसिप्लिन सिखा रहे थे। मौलवी साहब उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आए, अभी भी उनकी नज़रें नीची थीं। सिकंदरा ने पर्स खोलकर 100 रुपये का नोट निकाला और उसे मौलवी साहब की तरफ बढ़ाकर बोली, मौलवी साहब, आप जाहिदा के लिए जोड़ा खरीद लीजिएगा। मौलवी मुकीम ने अपनी निगाहें नीची रखी लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ाया। लीजिए मौलवी साहब, मैं खुशी से दे रही हूँ, मौलवी मुकीम ने अपनी स्याह गुंघरियाली दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा। वो तो ठीक है बेगम साहब कि आप खुशी से दे रही हैं, लेकिन मेरी जरूरियात कुछ ज्यादा नहीं। आप मेहरबानी फरमाकर इसे तकब्बुर ना समझिए, लेकिन जो तनख्वाह मुझे मस्जिद की तरफ से मिलती है जाहिदा और मेरे लिए बहुत है। मेरी अम्मा तो सारी उम्र मस्जिद में रोटी भिजवाती रही, वहाँ के मौलवी साहब ने तो कभी इनकार नहीं किया। दुरुस्त है जी, अगर अखराजात ज़्यादा हों तो लेने में कोई हर्ज भी नहीं, लेकिन हम मांगत लोग नहीं हैं जी, ज़रूरतमंद ज़रूर हैं। जब गोरा हाकिम यहाँ आया और उसने यहाँ की आबादियों को समझने की ज़रूरत महसूस की, तो आप तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आपने पुराने गज़ेट पढ़े होंगे, वहाँ जगह जगह लिखा है कि गाँव में ऊँची ज़ातों के साथ साथ कुछ कमी कमीन भी होती हैं, और गोरे साहब ने मौलवी को हमेशा अपने गोशवारों में कमी कमीनों के साथ ही लिखा है। आप बड़े अजीब आदमी हैं मौलवी साहब। मौलवी मुकीम मुस्कुराया, लेकिन उसने नज़र उठाकर बेगम साहब की तरफ नहीं देखा। जब कोई तबका बिगड़ जाता है जी, तो उसे सुधारने के लिए उसी तबके में से कुछ अजीब दीवाने लोग भी होने लगते हैं। अब वो खिसकती खिसकती कार के दरवाजे तक आ पहुँची और ड्राइवर दरवाज़ा खोले उसका मुंतजर था। मौलवी मुकीम भी हौले हौले जैसे किसी मकनातीसी कशिश तले उसकी तरफ बढ़ रहा था। कार में बैठने से पहले वो बोली, आप कब आया करेंगे मौलवी साहब पानी दम करने? बच्चों के स्कूल जाने से पहले आ जाया करूँगा जी। आप मुझे काफ़ी रोशन ख्याल लगते हैं, बाकी मौलवी तो हरगिज़ आप जैसे नहीं, वो तो बड़े नैरो माइंडेड होते हैं। बड़ी लजाजत से मौलवी मुकीम बोले, आदमी अमूमन वही कुछ बन जाता है बेगम साहब जैसा लोग उसके मुतालिक ख्याल करते हैं। आप हमें अच्छा समझेंगी तो हम भी ज़रूर अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। सिकंदरा ने कार में बैठकर बड़े मुरब्बियाना लहजे में कहा, अच्छा मौलवी साहब शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। अगर आप जैसे लोग हम जैसों से मेल जोल रखें तो यकीनन हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आप भी हमसे कुछ हासिल कर ही लेंगे। जब कार चली तो आखिरी बार सिकंदरा ने मौलवी साहब के हुजरा की तरफ निगाह की। नन्ही जाहिदा नलके के सामने बैठी कुलियां करने में मशगूल थी। सर्दियों की सुबह थी, बच्चों के कमरों में एक कोहराम मचा हुआ था। फरत ने सुबह सुबह वीसीआर पर निंजा टर्टल का टेप लगा दिया था और तीनों बच्चे स्कूल जाने से इनकारी थे। जारा चौथी बार कोनी बनवा चुकी थी। साजिद मर्सिडीज का हादसा करने के बाद अब बस खोल रहा था और धमकी के अंदाज में चुप हो गया था। सिकंदरा गवर्नर्स और तीनों आयाओं पर इस कदर गरज बरस रही थी कि उसकी आवाज़ सारे घर में क्लाशनिकोव की तरह बिफरी फिरती थी। खानसामा मेहर अली ने बड़ी शाइस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी तो वो उस पर भी बिला तकल्लुफ बरस पड़ी। लाख दफा कहा है सुबह के बाद मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अब क्या मुसीबत पड़ गई सुबह सुबह? सर जी वो मौलवी मुकीम साहब आए हैं, वो बड़े ही सरकश मूड में थे। ठीक है, उन्हें बावर्ची खाने में बिठाकर अच्छी सी चाय पिला दें। उनका ख्याल है कि गोरे साहब ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, कहीं कल कला को वो हमारे मुतल्लिक भी यही इम्प्रेशन ना रखें। सर जी वो बच्चों को बुला रहे थे। लो जी अब ये एक और हासिल है, आप तरीके से उन्हें समझा दीजिए कि वो इस वक्त बच्चों से नहीं मिल सकते, सिर्फ पानी दम करके फ्रिज में रखवा लें। बहुत बेहतर, खानसामा जाने लगा। रुकिए ज़रा, खानसामा बूढ़ा था और इस घर में नौकरी करने का आरजूमंद भी था, कमर की तरफ हाथ किए रुका रहा। देखिए मैंने आपकी बात मान ली है, आप उन्हें तरीके तरीके से समझा दीजिए कि आप फिर आने की ज़रूरत नहीं, मुझे बच्चों का इलाज मिल गया है, जहाँ से ये मसाइल आए हैं वहीं के इलाज भी काम आएंगे। खानसामा मेहर अली ने लम्हा भर को अब्रू उठाए, फिर बहुत बेहतर कहकर चल दिया। वो बूढ़ा भी था और इस घर में नौकरी उसे एक लंबे इंतज़ार के बाद मिली थी। गवर्नस दम बखुद खड़ी थी। देखिए आप लोगों ने तैयार करने की कोशिश करी, अगर ये स्कूल ना जाए तो इसरार ना करें। मैं अपने बेडरूम में जा रही हूँ। अपने कमरे में पलंग पर कंधों तक रजाई ओढ़कर उसने बेड लैम्प चलाया और वो किताब खोली जो पिछली शाम डॉक्टर मुनीरा ने उसे दी थी। इस हज़ार सफ़े की किताब में हाई आईक्यू और ज़िद्दी बच्चों की साइकोलॉजी पर बहुत सेरे हासिल रिसर्च की गई थी। सिकंदरा ने दिल में सोचा, बेचारे मौलवी मुकीम साहब मेरा मसला कहाँ समझ सकते हैं, ये मसाइल तो यही किताब हल कर सकती है। आखिर जिनके मसाइल हमने मुस्तार लिए हैं हल भी तो उनके पास ही होगा। थोड़ी देर किताब पढ़ने के बाद उसने बेड लैम्प इत्मीनान के साथ बुझा दी और भूख सो गई। उसे यकीन आ गया था कि अब उसके बच्चों की तरबियत में कोई मुश्किल नहीं आ सकती। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि उसे बच्चे लेकर लंदन जाना पड़ेगा। वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाते हैं। वहाँ की जिंदगी जरा सी टफ होगी, लेकिन झुरझुरी लेकर सिकंदरा ने सोचा कि आखिर इतनी दुनिया वहाँ रहती है तो मैं भी रह लूँगी, मसला तो हल हो जाएगा ना। रोज़ रोज़ मौलवी मुकीम से पानी तो दम नहीं कराने पड़ेंगे।